Agora, queridos ointes, vamos a recibir o presidente de AMEGA, da Asociación de Emisoras Municipais en Galicia, que falan en galego. Vamos a recibir a Pablo. Moi boa tarde, Pablo. Hola, moi boa tarde, que tal? Moitísimas gracias por atendernos, Pablo. Parabéns por ese traballo que estás a facer, que agora... hai pouquiño acabas de publicar que vai a celebrarse un grande evento en Galicia, pois eso, aportando esa vosa, ese voso traballo extraordinario de comunicar en galego mediante a radio, lógicamente. Sí, bueno, a radio, os medios de comunicación, o Día dos Medios en Galego, aí está. O día 7 de febreiro. Somos máis de 140 medios que facemos a nosa labor en galego. E o 7 de febreiro é o Día dos Medios en Galego, porque foi o día no que foi, coincide coa saída da primeira publicación monolingüe en galego, que é o Tío Marcos da Portela, editado por Valentín Lamas Carvajal no ano 1876. Entón xa dende fai máis de 10 anos celebramos o Día dos Medios en Galego. Nesta efeméride, pois solemos facer diferentes actos. Este ano o que vamos a facer un concerto na mítica Sala Playa Club da Coruña, dos grupos Leria e a Banda da Loba, que está formado integralmente por mulleres, xustamente tamén ligando co motivo deste ano, co lema que é a lingua que nos une, porque queremos recalcar tamén os medios de comunicación como fonte de cohesión social, ¿no? Entón, bueno, pois temos ese lema, temos estes actos, vamos a sacar tamén unha páxina web para sacar 100 medidas para favorecer o galego. A partir do día 7 estará disponible tamén a páxina web para que a xente poida colaborar coas medidas que les creen imprescindibles para mellorar a situación do galego. E tamén fixemos medio cento de entrevistas a diferentes actores relevantes da sociedade galega para que deran a súa opinión, e despois dese traballo de campo, pois sacar medidas que les crían convintes, e algunha sorpresinha máis que vai haber por aí en relación cos medios en galego tamén. O Día dos Medios en Galego, cun grande intervención de dúas formacións musicais extraordinarias. Bueno, habrá parlamentos tamén, seguro, non? Sí, a ver, nos o que intentamos con este día é tamén que a xente reflexione sobre a situación dos medios en galego e dos medios en xeral, non? Neste momento hai unha sobreinformación e unha desinformación, entonces nos queremos poñer de relevancia nesta reflexión tamén é a importancia de que haxa uns medios libres, independientes e plurais, non? E da importancia tamén de informar en galego desde un punto de vista galego. Entonces, a partir de aí, pois, dentro dos diferentes medios tamén, pois, vamos a facer esa reflexión, e sobre todo escoitando a xente, porque é a quen hai que escoitar, non? A xente está demandando cada vez máis ser informada en galego e con perspectiva galega. Entonces, bueno, nos aí estamos receptivos a todas as actividades que nos vayan propoñendo. De verdad que é un traballo que extraordinario, enorme o que estades a facer, quizáis dende a administración parece que non se pon o interese correspondente para que todo isto se faga visible, posto que falar en galego en Galicia non debería ser tan cortante como parece ser que nos medios está dando a coñecer. Nos, as experiencias que temos coa administración é que exceptuando días puntuais realmente non recibimos a axuda que merecemos os medios en galego. Os medios públicos en galego se ve como están, ¿no? Aí está a polémica xerada agora que va a nova lei de medios e o reparto de subvencións que nos levamos denunciando ano tras ano, ¿no? E intentando que, por exemplo, medios como o Nos Diario, que é o único medio que se escribe íntegramente en galego, pois que reciba subvención residuais mentras outros medios editados en castelán se están levando millóns de euros, pois non o vemos lógico ni normal. E esa tamén pois é a nosa loita, non? Que se recoñezan os medios en galego, pero temos, por unha parte, é decepcionante, e temos esa reivindicación, e temos ese traballo que facer, non? Que de cara á administración, pero tamén temos o reforzo dos lectores, dos ointes e da cidadanía, que cada vez máis consumen medios en galego. Entón, bueno, a administración tarde ou cedo terá que acabar escoitando a cidadanía, por moito que queiran impoñer pois outros medios ou outro tipo de políticas de cara aos medios, non? Lógico, eso é o que corresponde, que bueno, eu hai tempo, acórdome de que no seu día ou no seu momento, cando aínda don Manuel Fraga non era presidente, eu fixeñe unha entrevista e preguntáballe precisamente pouco si tiñan previsto realizar o mesmo que se fixo aquí ou se fai naquela época, que era facer a inmersión do idioma nas escolas. Aí non se fixo e tampouco había pretensión, pero a utilización do galego en Galicia pois ten bastante dificultade, pois, por poñerlle un nome, e en comparanza con Cataluña parece que baixa de un poquinho de intervención administrativa para que participen todos nas escolas con moitísimo máis interese, como se suele facer aquí en Cataluña, non? É que aquí se pronuncia esa palabra inmersión, xa lle dá urticaria directamente. Aquí vivimos da palabra plurilingüismo, que é completamente falso. Aquí podese ver que as persoas que queren vivir en galego non poden vivir en galego, porque de 15, por poner un exemplo, de 15 entidades bancarias cas que ti podes facer trámites coa administración galega, só 4 te atenden en galego. O resto tes que ir a castelán, porque ti tes un programa de facturación, hoxendía que hai tanta inteligencia artificial, tantos adiantos, tes un programa de facturación que se o concello o que lle tes que facturar ten a versión en castelán, ti xa non podes facturar porque o IRPF, por exemplo, dá un erro. Entonces tens que volver a modificar a factura. O sea, hai denuncias de ir ás notarías ou ir a certas oficinas da administración que se negan a atender en galego. Caray. O sea, partimos da base. O sí, sea, sí. Se na base é así, que será? Hai moitísimas ordenanzas, 500 ordenanzas que obligan a utilización do castelán, e 14 ou 15 que xusiren a utilización do galego. Entonces, claro, e despois din que estamos en igualdade de condición, non hai unha imposición do castelán aquí, que é clara e que se fomenta desde a administración pública galega. Isto é así. No, é demostrable, con documentación, con denuncias cada ano, e a sorte que as denuncias van en aumento cada ano e que hai colectivos sociais que visibilizan eso. A situación dos medios en galego, situación da televisión de Galicia, pues aí está, as folgas diarias, os venres negro, todas as denuncias dos traballadores e traballadoras dos medios públicos. Esa é a situación que temos aquí. E esa, pois, é a situación coa que temos que lidiar día tras día, cando se din dende a administración, bueno, es que é máis fluido expresarse en castelán, ou que cada un escolle o que queira, liberdade para escoller o que queiras. Sí, vale, ti podes ter liberdade para falar no que queiras, pero cando queres facer un trámite non tes esa liberdade, todo o contrario, aínda veste perxudicado, non? Bueno, pero o vosso traballo, verás, aínda que sea pase niño, vaise vendo, vaise escoitando, e como mínimo, bueno, tendes apoio casi, por así decir, non somente na vosa faena diaria, sino tamén hasta no rural, e moitísimas persoas están concienciadas de que en Galicia podese e débese falar en galego. No, está claro, e, bueno, tamén hai que, o César o que é do César, nos, o Día dos Medios en Galego, sempre tuvemos o apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, dende o primeiro día. O Parlamento Galego foi o que decretou o Día dos Medios en Galego a súa oficialidade, por toda a unanimidade dos grupos políticos, e, aparte, pois hai partes da administración, Deputación da Coruña, concellos, que tamén nos axudan e colaboran no día a día, ¿no? O sea que, pero a situación a nivel país é a que é, nos vamos poñendo noso gran tarea día a día, axudando, visibilizando, e está claro que sí que contamos con axuda de parte da administración, e menos mal. Vale, é importante. Oye, mira, desde Suiza, Máximo e Felipe, que é un matrimonio que nos escoita, está o carón de noso, pois dice, eso de urticaria, están parece que coinciden, son galegos bueno, Máximo está casado con unha galega, con Mercedes, pero dice que é unha frase que lle parece bastante contundente. Sí, sí, é así de certo. O problema é cando se utiliza a lingua como un arma política, non? Entonces, bueno, aquí está claro que todos sabemos de que tipo de colectivos veñen algúns políticos. Eses colectivos o que queren non é unha igualdade ou un plurilingüismo, o que queren é todo o contrario. Claro. Un dominio dun idioma e sobre outro, cando podían convivir perfectamente, pero non, o que se pretende é eso. Despois podes poñerlle as peles que queiras, podes disimulalo ou intentar disimulalo, pero ao final, según como legislas, según os feitos, a verdade está aí, non? Entonces, bueno, a realidade que vivo galego nestes momentos de perda de falantes é moi grande, están aí os datos, as estadísticas, entonces é porque non se fai nada para recuperarlos tamén, non? Vos tendes o exemplo agora de que a canle 2 de Televisión Española vaise a emitir en catalán, non? Porque non se pode emitir en galego. Temos suerte de que Clan TV para a rapazada vais emitir ahora en galego, pero bueno, eso tamén é un traballo da Mesa pola Normalización Lingüística. O sea, o traballo que está facendo a Mesa pola Normalización Lingüística teria que facer a Xunta de Galicia. Bueno. Entonces, pero bueno, aí estamos traballando tamén co Consello pola Carta Europea, da Carta Europea, e paseniño. Vale. Nada máis, que non, ao final non... Hai que tirarlle da levita tamén a Secretaría Xeral de Comunicación, que debería, digo, do meu punto de vista, debería tamén poñer o seu greciño de arena. Hai que lle tirar da levita, como sea. O caso é que se den conta de que estamos todos por o mesmo labor, non? Sí, eu sempre digo unha cousa, non sei se o comentei o ano pasado, cando falei con vos, e é que a Secretaría Xeral de Política Lingüística, opinión, o meu entender, non, ou unha reflexión moi persoal, debería ser unha secretaría transversal, non estar limitada á cultura, porque a política lingüística teria que estar en industria, teria que estar nos medios, teria que estar en educación, teria que estar en sanidade, teria que estar en xustiza, teria que estar en todas as consellerías, non? O galego aquí está reducido ao folclore, á cultura, non, a algo, ai que riquiños. No, cando tería que ser algo normalizado realmente. Moi ben, pues sí, entonces, sí. Pero bueno, neso traballamos cada día. Os medios en galego gozan de boa saúde, cada día somos máis, hai rapazada, hai xente que está, streamers que están facendo seus streamers en galego, hai moitos rapaces e rapazas que do país, aí están pois todos esos grupos que están saindo e que non teñen vergonza de ningún tipo para facer a súa música e a seu día a día en galego, Eso é o que vai a servir de referente para os que veñen detrás. Moi ben, moi ben. Bueno, que te agradecemos a túa participación de hoxe no noso programa. Pablo, eres un crack, que sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, moitísimo éxito nese traballo. Nada, parabéns a vos que estades poñendo galego aí dende a diáspora, dende fai moitísimos anos, con un programa de moita calidade, con moitos ointes. A verdade é que é un prazer que manteñades vivo galego alá onde estades. Pois eso pretendemos, que os galegos do Mediterráneo se den conta de que falar galego non é molestia ninguna. Unha aperta grande. Unha aperta. Ata logo, Pablo. Teña, vamos a despedir a Pablo e seguimos escoitando a María López Carballo, que interpreta a súa música fantásticamente.